A fi mereu tânăr. Tânărul se află întotdeauna în plenitudinea forțelor, răspunzând tuturor nevoilor cu speranța de a trăi. Și este în această fază când mintea își arată cea mai mare strălucire și o sensibilitate suficientă de bogată pentru a înregistra toate dorințele emoționale, modelate de sentimente. Iată momentul de a alege semințele adevărului, îngropându-le în solul fertil al inimii, pentru ca bătrânețea să nu le stingă brusc sub povara realității. Tinerețea este sinonimă cu sănătatea, căci în acest stadiu a corpului și organelor se află cea mai înaltă expresie a energiei, care circulă fără impedimente prin toate direcțiile pe care mintea instinctivă le determină. Tinerețea este o floare în cea mai strălucitoare aromatizare a valorilor, și este această tinerețe care trebuie îngrijită cu resursele învățate și trăite de Domnul nostru Iisus Hristos. Prima școală este căminul, urmând, potrivită nevoilor sufletului, școlile și universitățile, trăind mai târziu propria experiență a ființelor în viața de zi cu zi. Psihologia modernă înțelege că tânărul are capacitatea de a discerne ce poate sau ce nu poate face, atâta timp cât vârsta sa este în concordanță cu prevederile legilor civile. Părinții, atunci când ignoră libertatea copiilor în momentul în care natura o cere, în loc să-i protejeze, îi prejudicează. Însă, tinerii care doresc să arate educația asimilată și care sunt cu adevărat spirite în elevare, reușesc să domine mediul de agresiune și ajung să stăpânească prin iubire pe cei pe care i-au ales ca părinți. În acest capitol, ne referim la tinerețea permanentă a sufletului, oricare ar fi ideea despre corporația. Tinerețea este o magie divină, alimentată de bucurie și susținută de iubire. Carnea, prin lege naturală, se supune unor linii pe care voi le numiți de decădere fizică. Cu toate acestea, bătrânețea poate fi dominată de dinamica spirituală, atâta timp cât sentimentele se eliberează de agresiune, ură, gelozie, orgoliu, egoism, răzbunare și defăimare. Tânărul trebuie să fie caritabil față de toate nevoile oamenilor, să ajute pe cei care îl caută, dar, înainte de a servi, să înțeleagă împreună cu Iisus cum poate fi mai util ființelor, să ierte pe cei care îl ofensează, să uite ofensele, fără a uita să-i ajute atunci când apar oportunități, și să se roage mereu pentru ei. A iubi, a studia iubirea și a procura, prin toate mijloacele posibile, să dinamizeze iubirea, pentru ca aceasta să umple inima și să strălucească în piept și în minte precum un soare care luminează lumea interioară. Tinere, sănătatea ta depinde de tine. Păstrează armonia cu care ai venit pe lume și avansează pe cărările pe care destinul ți le-a trasat, înlăturând impedimentele și eliminând obstacolele, educând sentimentele și disciplinând emoțiile, pentru ca mâine să nu ți fie rușine de tine însuți, în fața oglinzii propriei conștiințe. Dacă durerea te însoțește, avansează înainte la fel, căci acea durere vă va arăta cu mai multă claritate cărările luminate ale Evangheliei. Fiți mereu tineri, nu trebuie să vă lăsați copleșiți de lamentații, căci acestea sărăcesc țesuturile corpului vostru prin magnetism inferior și, chiar dacă sunteți tineri, chipul vostru va arăta semne de bătrânețe, iar organele vor da apoi semne de oboseală. Respingeți tristețea, substituind-o cu bucurie. Să ne gândim la frumos, și frumusețea ne va invada inima, să ne gândim la sănătate, și armonia va cânta în lumea noastră interioară, prin bunătatea și misericordia lui Dumnezeu. Spiritul lui Miramez, medium João Nunes Maia, tradus de Societatea Spiritistă Română.